Celif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Żegnamy Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. W Warszawie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe. Znamy szczegóły programu Tarcza Wschód. Będą to fortyfikacje, różnego rodzaju zapory, najnowocześniejsze systemy. Najsilniejsze burze wystąpią na zachodzie kraju. IMGW wydał ostrzeżenia. Ostatnie pożegnanie Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczynają się na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Legendarny muzyk jazzowy zmarł 7 maja, miał 88 lat. Łączymy się z naszą reporterką Dorotą Piotrowską. Powiedz, kto przyszedł pożegnać Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Jan Ptaszyn-Wróblewski na scenie spędził prawie 70 lat, niewiele mniej w Polskim Radiu, gdzie prowadził zespoły jazzowe i ponad pół wieku na naszej antenie legendarną audycję Trzy Kwadranse Jazzu. I dlatego dzisiaj tłumnie żegnają go muzycy i radiowcy, w tym szefowa Trójki Agnieszka Szydłowska. Na antenie Trójki pokazywał nam, w jaki sposób z pasją przede wszystkim opowiadać o muzyce i nie robić tego z dystansem czy też z wyższością osoby, która wie wszystko o muzyce, ale opowiadał z pozycji fana. On, niezależnie od tego, ile miał lat, w taki sposób prowadził opowieść o koncertach, o festiwalach, o tych wydarzeniach, w których brał udział, że wydawało się, że nie ma nic ważniejszego na świecie od muzyki i tego będzie nam bardzo brakowało. Koledzy jazzmeni żegnają Jana Ptaszyna-Wróblewskiego oczywiście jego muzyką. Przed mszą jego utwory zabrzmiały w domu pogrzebowym. Przed grobem zagra jeszcze jego wychowanek Andrzej Jagodziński. Kim był Ptaszyn-Wróblewski? Profesorem, nauczycielem, drogowskazem, kopalnią wiadomości na temat jazzu. I gdyby nie Ptaszyn, to ja bym tego wszystkiego nie wiedział. Ja myślę, że takich wychowanków jego jest mnóstwo. W docenieniu zasług Jana Ptaszyna-Wróblewskiego pogrzeb ma charakter państwowy. Urna dosłownie tonie w kwiatach. Są tutaj wieńce między innymi od prezydenta Polski Andrzeja Dudy i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz przyjaciół radiowców. Dorota Piotrowska, dziękujemy. 4 lata potrwa budowanie umocnień na wschodniej granicy Polski. Rząd i wojsko przedstawili założenia programu Tarcza Wschód. Szef MONU Władysław Kośniak-Kamysz mówi, że powstaną fortyfikacje i zapory. Zadania, jakie stoją przed tarczą, to jest ochrona terytorium Rzeczpospolitej. To jest utrudnianie przemieszczaniu się wojsk przeciwnika. To jest ułatwianie przemieszczania się wojsk własnych, ochrona ludności i zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa tym, którzy szczegą Rzeczpospolitej, czyli siłom zbrojnym. Budowa umocnień zacznie się jeszcze w tym roku. Godzinę trwała rozmowa prezydenta z rolnikami ze związku Orka. To ta grupa protestowała przez 2 tygodnie w Sejmie. Rolnicy liczyli na spotkanie z premierem. Protest zakończyli w środę po rozmowie z Andrzejem Dudą, który zaprosił ich wówczas do Pałacu Prezydenckiego. Sylwia Białek. Andrzej Duda zaproponował, by przedstawiciel związku wszedł w skład Rady do Spraw Rolnictwa, która działa przy prezydencie. Dojdzie też, jak mówił prezydencki minister Wojciech Kolarski, do spotkania w szerszym gronie przedstawicieli Rady z protestującymi. Rolnicy protestujący wyrażali swoje zaniepokojenie przepisami Zielonego Ładu, które uderzają w prowadzone przez nie gospodarstwa. Mariusz Borowiak ze Stowarzyszenia Orka zapowiedział, że rolnicy do Sejmu na protest nie wrócą, no chyba, że zostaną zaproszeni na rozmowy, choć jak dodał, nie sądzi, by marszałek Sejmu Szymon Hołownia na to się teraz zdecydował. Wyraził zadowolenie z dzisiejszych rozmów. Przekazaliśmy również nasze postulaty, które chcieliśmy przekazać panu premierowi Donaldowi Tuskowi. No niestety pan premier Donald Tusk nie chciał poświęcić nam 15 minut. Premier kilkakrotnie powtarzał, że z protestującymi się nie spotka, bo nie są oni reprezentatywni dla polskich rolników. Sylwia Białek, Polskie Radio. Są kolejne ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przed burzami, ale 2 stopnia do wieczora obowiązuje dla zachodnich regionów Polski. Może dochodzić do lokalnych podtopień. Burzom towarzyszyć będzie ulewny deszcz. Ostrzeżenia 1 stopnia wydano dla 7 województw. Pomorskiego, Małopolskiego, Śląskiego, Opolskiego, Wielkopolskiego, a także Dolnośląskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Drzewa wyrwane z korzeniami, zalane ulice i pierwsze ofiary śmiertelne to z kolei wstępny bilans cyklonu Remal, który uderzył w Indie i Bangladesz. Setki tysięcy osób skierowano do schronów burzowych, a miliony są bez prądu. Karol Darmoros.

Dzisiaj dumne zastępstwo za Agnieszkę Szydłowską. Gosia Jakubowska, dzień dobry. Na fali tego przyjemnego weekendu, który jest za nami, postanowiłam muzycznie dzisiaj trochę przy nim pozostać. Dzisiejsza audycja została uszyta z utworów, które mogłyby stać się ścieżką dźwiękową do tych przyjemnych, pięknych, leniwych dni, ale nie zabraknie także wspomnień. I to jedno wspomnienie od jakiegoś czasu mi cały czas towarzyszy. Now the sea eats the sky, the day stays too long. I na początek zespół, którego brzmienia chyba nie trzeba przedstawiać, Falls i utwór Exits. Utwór, który zapowiadał ich wydawnictwo Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 z 2019 roku. Falls to jeden z tych zespołów, które miałam szansę zobaczyć w ramach jednej z edycji OFF Festiwalu. No i kiedy jeszcze grali w kwartecie. I muszę przyznać, że to była naprawdę niesamowita energia, która wytworzyła się nie tylko na scenie, ale również wśród publiczności. Pamiętam, że był to jeden z nielicznych koncertów, na których skakałam i podbiegłam pod samą barierkę, bo jednak zwykle stoję z tyłu i przyglądam się, jak ludzie reagują na dane dźwięki, a także jak zespół reaguje na energię publiczności. No a tutaj porwała mnie ta muzyka w zupełności. No i tego typu koncertów życzę sobie i nam wszystkim jak najwięcej w zbliżającym się sezonie festiwalowym. W Polsce mają moc przyciągania, zresztą ich muzyka towarzyszy mi każdej wiosny i każdego lata, a to lato widać i czuć już w powietrzu, dlatego nie mogło też dzisiaj zabraknąć utworu, które płynie jak lekkie, leniwe i spokojne popołudnie. Do you fight for love when the world has broken you? feel so fine when you're down, keeps looking up. How do you fight for love when the world has broken you? I know the times are rough when you're down, keep looking up. How do you fight for love when the world has broken you? I know the times are rough when you're down, keep looking up. Ten wiodący głos należy do Cleo Soul, a wśród innych artystów zasilających z grupy Soul między innymi jest Kid Sister Chronics, a także instrumentaliści Kidem Clark czy Jack Penate. Przez długi czas natomiast grupa Soul ukrywała swoją prawdziwą tożsamość i Soul równało się incognito, ale w sumie tych głosów charakterystycznych, takich jak Cleo Soul, która na co dzień tworzy bardzo przyjemną, soulową, zahaczającą chwilami o R&B muzykę, no nie da się pomylić z żadnym innym, więc też grupa chyba postanowiła nie kryć się ze swoją tożsamością. No a to, że artyści, którzy zasilają cały kolektyw Soul, tworzą w różnych gatunkach, no to ostatecznie formacja ta wybija się tym różnorodnym brzmieniem także, no bo nie tylko Soul, nie tylko R&B, ale także nawet chwilami House czy Gospel. No i tak też kilka lat temu, dokładnie w 2022 roku, kolektyw wydał za jednym razem aż 5 albumów, ale tylko dla tych, którzy znali hasło. Były one dostępne pod specjalnie wygenerowanym linkiem, no a hasło to brzmiało God is Love. No i dopiero wtedy, kiedy wpisało się to magiczne hasło, otrzymywało się 5 albumów. No a w końcu kolektyw postanowił opublikować oficjalnie dla wszystkich tych, którzy hasła nie odgadli, jeden z tych 5 albumów, zatytułowany Eleven, i to właśnie z tego albumu pochodzi utwór Fight for Love. Niektórzy mówili, że to bez sensu, że grupa tworzy 5 albumów, w końcu można było stworzyć jeden porządny album. Były takie głosy. Ja uważam, że każdy z tych 5 albumów wyróżniały się i wybijały. Między innymi album Earth, który był nagrany całkowicie a cappella i zawierał te piękne gospelowe dźwięki. Jeżeli ktoś będzie miał szansę usłyszeć i zobaczyć w internecie, no to proszę się podzielić swoimi wrażeniami. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Salt pojawiło się dzisiaj, ponieważ trochę przywołujemy to weekendowe, jeszcze przedłużamy ten weekend muzycznie. No i jak o weekendzie myślę, no to myślę Hela do Negro i Best for You and Me. Quiet life, fortune to fall, it's all gone. Arms of sleep, death not home, it's what's wrong. And I'll go outside, looking at the moon, way too long. Autopromocja. Enter Enea Festiwal 2024 w Trójce. Relacje i wywiady. Audycja specjalna. A na miejscu w Poznaniu 4 dni wyjątkowych koncertów. Między innymi Natalie Tenenbaum, Brandy Younger Trio, WW i Leszek Moszczyr. Enter Enea Festiwal w Trójce. Od poniedziałku do środy o 11.15 i w czwartek od 20 do 22. Gościem festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie będzie Leszek Moszczyr. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Cicha jak mgła, tylko jedna na milion. wśród pal to jedna na milion. Choćbyś ją miał, będzie zawsze inna. Krąży jak mgła, tylko jedna na milion. Powiała morska bryza. Jan Tar na antenie Trójki i jedna na milion to propozycja, która znalazła się na wydanym w miniony piątek albumie Turnus grupy Jan Tar, a można nawet powiedzieć supergrupy, bo nagrodzony paszportem polityki gitarzysta i wokalista Jakub Ziołek zaprosił do współpracy do albumu Turnus Krzysztofa Kalińskiego, Grzegorza Terwida i Tomasza Popowskiego, których tak na dobrą sprawę ta intuicja i doświadczenie pozwoliły stworzyć 8 autorskich kompozycji. No i Turnus brzmi jak pop z dawnych lat. Polska muzyka z lat 60., 70., połączona z takimi południowoamerykańskimi brzmieniami, bo pojawiają się takie elementy samby, nawet trochę jazzu się pojawia. Takie piękne, snujące, wakacyjne plany teksty także zasilają całe wydawnictwo. Ja zachęcam, żeby sięgnąć w szczególności w te gorące, upalne dni po album Turnus. Na naszej ścieżce dźwiękowej do tych pięknych dni nie mogło zabraknąć Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Dzisiaj o godzinie 14 odbył się pogrzeb kompozytora na warszawskich Powązkach. My upamiętniamy w Trójce twórczość Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i tak utwór Tata Lata teraz na naszej antenie. Shine your light on. Są takie utwory, po wysłuchaniu których od razu się uśmiechamy. No i Natalie Bergman i Shine Your Light on Me to jeden właśnie z tych utworów, przynajmniej na mojej playliście. No ale też i postanowiłam dzisiaj dołączyć to do selekcji muzycznej ze względu na to, że Natalie Bergman pojawiła się w line-upie of festiwalu w 2022 roku. I gdyby nie line-up, który wnikliwie sobie przeglądałam, to tak na dobrą sprawę byłoby duże prawdopodobieństwo, że na koncert Natalie bym się wcale nie wybrała. I to jest opowieść między innymi o tym, że warto zaglądać do line-upów różnych festiwali, które odbywają się nie tylko w Polsce, ale za granicą, bo jest to fantastyczne źródło inspiracji i też można odkryć niesamowite głosy, brzmienie, które wskakuje później na nasze playlisty. I tak też właśnie jest z Natalie Bergman. Dodatkowo historia, która kryje się za wydanym w 2021 albumie Mercy, jest niesamowita, bo prawdopodobnie by nie powstał, gdyby nie wypadek ojca Natalie Bergman z jej macochą. I ten wypadek spowodował, że Natalie zaszyła się na odludziu. Dużo czasu spędzała w pobliskiej kaplicy, poszukując odpowiedzi na pytanie, co teraz może jej zastąpić siłę ojca. No i była to wiara. Wiara katolicka. I tak też powstał album Mercy. Bardzo uduchowiony i tą duchowość czuć też w momencie, kiedy Natalie wychodzi na scenę. Mam nadzieję, że wraz z kolejnym albumem, który jest pewnie jakoś zawieszony w czasie, Natalie również powróci do Polski. Tu pojawia się wątek ojcowski, a wczoraj mieliśmy Dzień Matki, dlatego postanowiłam wrócić do artystki, która odwołuje się do macierzyństwa w swojej twórczości. This is Ain't the Way You Go Out od Lucy Roast i utwór Cold You Help Me. Phoebe Lou i Zif Yamin jako duet Strong Boy w utworze Fool Around. Już za chwilę popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki. Ela Malinowska, Gosia Jakubowska, bardzo dziękujemy za to spotkanie. A w trakcie tego płynącego, pięknie leniwego czasu nie mogło zabraknąć nowości od Jamesa Blake'a, który wczoraj wydał nowy singiel Thrown Around i teraz pojawia się premierowo. Getting to my world, everything that's right is wrong as an animal programmed, or it's not programmed. There's a gun in the small of my back, an itch that you can't scratch, that takes me all over the world.